بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و بزرگ و مهربون، سلام، شبتون بخیر، انشالله همتون خوبین. بچه ها ببینم شما تا حالا تو جشن ها و مهمونی ها دهانتون رو شیرین کردین؟ اصلا چجوری دهانمون رو میتونیم شیرین بکنیم؟ درسته با خوردن شیرینی و شکلات آب نبات، اما فکر کنم یه جور دیگه هم بشه. بگین چجوری؟ با شنیدن یه قصه شیرین قشنگ مثل قصه امشبمون. باشه، اسم قصه امشبمون قنات باشی. اگه حاضرین بریم سر وقت قصه. قصه‌مون اسمش چی بود؟ باریکلا، اسمش بود قنات باشی. یه شهر قشنگ، یه خیابون بزرگ بود. سر این خیابون بزرگ یه مغازه بود، مغازه قنادی. میگیم قنادی چیه؟ قنادی عزیزای من جایی که توش آقای قناد باشی شیرینی و آب نبات درست میکنه و در اختیار مردم قرار میده. آقای قناد باشی هر روز از بازار آرد و شکر و روغن و تخم مرغ و گلاب و زعفران و هر چیز دیگه ای رو که لازم داشت می خرید به مغازه می آورد. بعد خمیر شیرینی رو درست می کرد و شیرینی ها رو به شکل های مختلف در می آورد. می زاشت توی فر تا یه شیرینی خوب و خوشمزه آماده بشه. وقتی که شیرینی ها حاضر می شدن، مشتری ها یکی یکی می اومدن و شیرینی می خریدن و می رفتن. اما اون روز همه چی فرق داشت. اول اینکه آقای قنات باشی وقتی رفت مواد شیرینی رو بخره، خیلی بیشتر خرید. بعدم که اومد شیرینی ها رو درست کنه، خیلی بیشتر شیرینی درست کرد. شیرینی ها که توی سینی ها چیده شدن مثل هر روز منتظر بودن که مشتری ها یکی یکی بیان و شیرینی بخرن. اما یه اتفاق دیگه افتاد. یه نفر با یه ماشین بزرگتر اومد و همه شیرینی ها رو یه جا خرید. آخه کی میخواست این همه شیرینی بخوره ها؟ حتما این شیرینی ها مال یک خانواده و یا یه نفر نبود. شیرینی ها منتظر بودن تا ببینن قراره کجا برن. آقای قنات باشی روی یه برگه یه نشونی نوشت و داد دست آقای راننده. آقای راننده هم ماشین روشن کرد و به راه افتاد. یه خیابون، دوتا خیابون، سه تا خیابون که رد کرد، از دور چراغونی مسجد محل دیده شد. گنبد و گلدسته مسجد هم چراغونی شده بود. مسجد بچه ها پر بود از آدمایی که داشتن دست می زدن، شادی می کردن، شعر می خوندن. آقای راننده ترمز کرد. درست جلوی مسجد چند نفر اومدن به کمک و جعبه ها و سینی های شیرینی رو برداشتن و بردن داخل مسجد. چای دیگه دم کشیده بود. شیرینی هم که آماده بودن، پس دیگه وقت پذیرایی بود. بچه ها و بزرگترها توی جشن ولادت حضرت امام علی النقی علیه السلام شرکت کرده بودن. همه خوشحال بودن. علی و حسن و محمد که کنار هم نشسته بودن هر کدوم یه شیرینی برداشتن. به به چه خوشمزه بود. خلاصه هر کس شیرینی میخورد همینه میگفت. معلوم بود آقای قنات باشی برای پختن شیرینی هاش حسابی زحمت کشیده، مخصوصا وقتی قرار باشه واسه تولد امام دهم شیرینی بپزه. چراغ‌های مسجد هنوز داشتن چشمک می‌زدن، ولی جشن دیگه تمام شده بود. بچه ها و بزرگترها رفتن به خونه هاشون. اونا اون شب توی مسجد برای خیلی ها دعا کرده بودن و آرزو میکردن که دعاهاشون قبول بشه. میدونین علی و حسن و محمد با هم چه دعایی کردن بچه ها؟ اونا دعا کردن وقتی بزرگ شدن شیرینی پزی رو یاد بگیرن و برای تولد همه اماما شیرینی بپزن. بچه ها و بزرگترا شامشون رو خوردن، باباها و مامانا هم به بچه ها سفارش کردن که مسواک زدن یادشون نره. امشب چه شبی بود، فردا چه روزیه. گلگلی های من، شما فردا حتما شیرینی میخورین، شکلات میخورین به مناسبت سال روز ولادت با سعادت امام دهممون حضرت امام علی النقی علیه السلام. تبریک میگم بهتون، به شما، به باباها، مامانا، مامان بزرگا، بابا بزرگا. انشالله که فردا هدیه‌ام بگیرین، شیرینیم بخورین، نوش جونتون. اما یادتون باشه که بعد از خوردن شیرینی حتما دندونه قشنگتون رو مسواک بزنین، ولی بدونین که هیچ شیرینی شیرین تر از خود شما نمیتونه باشه. خب شیرین زبونای من، تا فردا شب، خدا نگهدار.